Summer, Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Începem cu Play and Win, ia Bibi, Nick Camarera și Mike Diamonds, Kalia și Ina vine cu o piesă mai veche, Hot. Cea mai bună muzică, ziceam, se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! I don't wanna lose you, I'm lost in dreaming without you. Ripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Burn. Yo, Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, într-o zi foarte, foarte interesantă pentru DJ Young. Da, o să vă hai să povestim mai târziu ce s-a întâmplat. Da. Sau pe site. O să scriem pe site sau spunem, nu contează. Ok, hai să continuăm mixul, puțin mai acolo vine Felipe, o să fie și Manda cu el. Avem aici live session, ne pregătim pentru piesa pe care o știm foarte bine să ne cânte live pe scena Kiss FM. Piesa In Paris. O să ne întâlnim în câteva clipe cu Jennifer Lopez on the floor. Avem pentru voi I'm Not Tell Me Why și desigur nouă single Aisa. Sweet Embrace, live de la Costinești la Summer Kiss Kiss in the Mix. Până la ora 18 suntem împreună cu voi. Avem deja și delichisturi, o grămadă de strâns aici la Beach Barul Kiss FM. O să le citim și pe ele în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My Weekend Party Station.

Yo, Summer Kiss, Kiss in the Mix, live de la mare, live de la Costinești, ziua cu numărul 23, o zi frumoasă, cu soare perfect, cu vânt mai puternic decât în celelalte zile, exact mai bun ca să te bronzezi, să faci o baie în valurile foarte, foarte mari. Și exact cum povesteam mai devreme, ziua a început cu furtună, cu ploaie mare, mai ales azi noapte la After Hours, săracii oameni care au vrut să petreacă acolo, ia cam la ploaia. Da, e nebunie maximă la mare, te simțim foarte, foarte bine, puțin mai încolo să avem pe Felipe. Live session aici, în fața Beach Bar-ului Kiss FM, pe scena Summer Kiss. De asemenea, așteptăm oameni aici, oameni, Kiss Oman, strângem, hai să strângem de pe acum, cât? Trei fete, trei băieți. Da, trei fete, trei băieți, repede să vină la Beach Bar-ul Kiss FM, să facem o minigașcă, să urcăm pe scenă, primesc premii, primesc invitații în Midnight Sun Club pentru diseară, avem o super petrecere, DJ Rino împreună cu Nica Marera. Și acum avem o altă piesă foarte tare, Emila Zarea și F-Charm 9mm. Imediat ne întâlnim cu Moricante. Yeke, yeke. Și avem o piesă care ne place foarte mult, Welcome to Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, ahoy. welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broke. Feeling like when I wanna fuck them all. Getting mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With this shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez, o piesă care o să prindă foarte, foarte bine și o să fie hit la toamnă și la iarnă, că așa se întâmplă. Cu siguranță, la toamnă o să tot ascultăm. Momentan e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu Felipe aici pe scena din fața Beach Barului Kiss FM. Așa încât strângem gașca, să vedem pe Felipe cum ne cântă ultimul single, live la Summer Kiss. DJ Ang și Olic împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Ok, foarte people, Summer Kiss, Kiss in the mix. Sunt trei piese mixate înainte de ora 17, ca să încheiem cu se cuvine prima oră de astăzi. Ziua cu numărul 23, transmisă live de la mare. Lângă noi, în fața Beach Barului, se află Mr. Felipe. Hello, hello, bună dimineața. Salutare, peace and love, brothers. Ce faceți? Uite, foarte bine, pe lângă pățanii, cu telefoane furate și pierdute. În rest, suntem foarte bine, ne chiar distrăm, ne simțim. Chiar îi mai devreme, știi, băi, uite, ai nevoie de un încărcător. DJ Ang are unul disponibil. Ok, ce faci tu? Cum ești cu marea, cu concertele? La mare, da, ieri am avut la Eforie, astăzi suntem, o să petrecem aici în Midnight Sun, alături de frații noștri de Rino, de Nica Marera, Olex, DJ Ang și DJ Manda, bineînțeles. Foarte tare, iată că a început nebunia, a început sezonul, este primul weekend cu cea mai multă lume, de fapt cred că cu toată lumea de până acum venită la mare, strânsă la Costinești, pentru că sunt peste 40.000 de oameni, dacă stai așa să te uiți, mai mulți. Până în capătul plajei, cred că sunt, da, vorba ta... 40.002. Poate... Bun, hai să facem așa, suntem pregătiți să facem o piesă cu Felipe, noului single, Imperis, o să rugăm pe cei de pe scenă să elibereze scena. Da, scena a devenit în ultimele două minute un loc de luat masa. Da, ok, nu ne deranjează până la urmă. Da, până la urmă, Felipe, poți okay, să stai cu voi acolo. Ne descurcăm între frate aici, nu? Facem grașcă la fața studioului Summer Kiss. Felipe, live session chiar acum la Kiss Kiss in the Mix in Paris, noului single. Hai să vină toată lumea aici. In this beautiful world, I've seen a beautiful girl, and now, I'm addicted. That's right, kiss the friend. Party people, for all my brothers in the house tonight. Where today is the passion? Hey, yo, hey, that's right. Don't be wasting on me. Cause I'm gonna be there. Yes, I'm gonna be there. Cause I'm gonna be there. I want inside your body. Yes, I wanna be there. Yes, I wanna be there. Yes, I wanna be there. Let me turn you up tonight. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. You are my wing to the light. Hey. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. That's right, party people. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah, she's addicted. That's right, for all the sexy ladies in the house tonight. Party people, make some noise. That's right, Olex is in the mix, when DJ Young is in the mix. Woo, this song, hey. The reason you want me, cause I'm gonna be there. Yes, I'm gonna be there. Cause I'm gonna be there. I want inside your body. Yes, I wanna be there. Yes, I wanna be there. Yes, I wanna be there. Let me turn you up tonight. That's right. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. You are my way to the light. Hey. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Should I mess with me? Oh, na, na, yeah. That's right. Oh, na, na, yeah. Oh na na yeah, I'm addicted. Oh na na yeah, oh na na yeah, hey. Oh na na yeah, she's addicted. Kiss the family's in the house, that's right. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah, I'm addicted. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah, she's addicted. That's right, hey. Original P&B production. When Knowledge is in the mix tonight, yeah. Hey, DJ Manda, live station. That's right. Oh na na yeah. Oh na na yeah. Oh na na yeah. I'm a big baby. Oh na na yeah. Oh na na yeah. Oh na na yeah. She's a big baby. Mulțumim frumos! Foarte tare, Felipe! Toată lumea lui Kiss FM! Și pentru băieții din spate, Peace and Love Brothers! Vă pup! Foarte tare, cea mai nouă piesă a Felipe, lansată de altfel la Kiss Kiss in a Mix, înainte cu câteva săptămâni, ne-am mutat la mare, la Summer Kiss. Gata, încep pozele, încep autografele cu Felipe. Continuăm mixul aici, în Beach Barul Kiss FM. Mulțumim frumos, Felipe! Avem dedicațiile voastre puțin mai încolo, cele pe care cele pe plajă le lasă la Beach Barul Kiss FM. Cum ziceam, cred că sunt cel puțin 40.000 de oameni astăzi la mare și peste 2 milioane de români care ne ascultă în acest moment pe Kiss FM. Exact, eu zic că sunt 3 milioane. Tu ce spui? Da, 3 milioane cred că sunt lune. Nu, de fapt, Olix are dreptate. 3.2 milioane. Ok, Felipe, baftă maximă cu concertele la mare. Ne mai auzim la Summer Kiss. Fraților. Vamo, ba, ceau, pupăm și pe Manda. Și o zi plină de Kiss FM. Face poze acum, le găsiți imediat pe site-ul kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Continuăm mixul! Super piese mai departe, mixate aici la Kiss Kiss in the Mix. Și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ahoy! Alright, it's the homeboy Saba, my girl Andrea D, and your boy Jay Yolo. Your brothers in the house, official money making machine, coming to you live, breaking the freaking house down. Let's go. Don't

Costinești live de la malul mării, ne auzim în toată țara. Astăzi cred că sunt toți turiștii veniți la mare. A venit rămas... toată lumea. Da, n-a mai rămas niciun loc pe nisip, niciun loc în hotel, în motel, în unde vreți voi la mare, totul este ocupat weekendul acesta. Și mă gândeam așa că ar fi prea banal să vă spunem că e foarte aglomerat drumul către București, către, nu știu, autostrada, toate poveștile astea. Deci nu o să vă spunem asta. Autostrada care este gata, e până la mare, e perfectă, o să fie gata peste 1000 de ani. Ok. Facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu dedichisurile lăsate de oameni aici la Beach Barul nostru. Suntem restanți cu ele, trebuie să le citim în câteva minute. Cu alte cuvinte, intrăm în a doua oră transmisă live de la Summer Kiss Costinești. În câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We love the summertime. Live de la mare, live de la Costinești, ne-am întors în direct Sam 2011, Olix și DJ Young împreună cu voi. Hello, hello, salutare încă o dată. Începem chiar acum a doua oră de transmisie de aici, live de la mare, live din Costinești. Este o mega petrecere aici, o mega nebunie, foarte, foarte mulți oameni în fața Beach Barului Kiss FM, o gașcă mare și pe scena Kiss FM. Hai să vă auzim pentru cei din țară cu o gălăgie, 2, 3 și... No. Oamenii se vine pe... să zică ceva la microfon. Eu zic că gălăgie, el vrea să-ți dea o dedicație. Dedicație mai încolo. Bun. No, e de la apa plată, să știi. Da, de la, da. Apa plată, verde, da. Ok, hai să continuăm mixul cu o piesă care nu are nicio legătură cu house-ul, cu dance-ul, cu ce vreți voi. E acolo la jumate, între house și hip-hop, nu? Exact. 100 BPM, Guess Who, împreună cu Demoga, tot mai sunt, se numește piesa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Sus pot eu să sar. Acum că nu mai am nimic de ascuns. Pot să mă duc tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Câte sus, câte sus, câte sus, câte sus pot eu să sar. Acum că nu mai am nimic de ascuns. Pot să mă duc sus, mai sus, tot mai sus, mai sus, tot mai sus. Summer Kiss Costinești.

chistoso al ritmo del amor. Piesa nouă, proiect nou, Caitlyn, Una Noche Más, live la Summer Kiss Kiss in a Mix. Am rămas cu live, am rămas cu placul live-ul ăsta. Live! Nu știu de ce, live! De când avem artiști invitați pe scena Summer Kiss. Dedicațiile sunt live pentru că sunt din partea celor care le-au scris aici pe plajă. Un teanc foarte mare, cât ai tu acolo? Vreo 7-8, ai la fel, vreo 7-8. Hai să ne ocupăm de ele, de la Georgiana și Creația pentru tot Ploieștiul. Sperăm să nu ne simțiți lipsa toată vara. De la Mărlano pentru Rock, Sony și toată lumea, party mișto. Ce urare frumoasă, party mișto, e de vară așa. Pentru cea mai tare gașcă din Oradea, gașca de chisomani, pictați și pirați, România se distrează! De la Oradea să bem o cafea. Salutări de la mare pentru familia Izvășoiu din Mărtiniș și din partea familiei Lungu Adrian. Pentru toții de la prietenii din Piatra Neamț, la mulți ani pentru cei 18 ani împliniți. De la Nane și Dea pentru Ralu, care tocmai a părăsit plaja și suntem sigure că îi lipsește. E undeva pe drum, îi fac în ciudă. De la Aco pentru Bogdan, Ioana Ursuleț și pentru toți pirații de pe plajă, ahoi, PS Bogdane, eu mă distrez, tu mă invidiez. Pa-nau! Din partea lui Bau pentru electricienii sectorului 1, Paroșeni, haideți la Costinești că e mega distracție. Stai așa, că mai am eu, mai avem, stai așa, am una venită via SMS, zice așa, de la Andreea pentru Bogdan, cu mesajul mă gândesc că Asterix-ul meu trebuie să ajungă și pe radio, măcar atât. Nu știu, e ceva cu, cred că e un mesaj subliminal, nu? Salutări din Costinești, de la Simo și Apop, pentru steluța noastră din Dorma. Da, așa, mai avem. Pentru gașca de la Baia Mare, Paul, Bogdan, Alex, Rupi, Lavinia, Lavinții, Simona și Alina. Sper că i-am citit bine pe toți. Și de la Simo din Slatina pentru Sima. Gașca ei. Sima, nu? Sima. Simo. Urează Sima. Taximetriștilor, serviciu ușor. Și, oh my god, stai așa că mai sunt. Ia, ăsta îl dai lui DJ Angel, mai citesc și eu pe ăsta. Pentru prietenul valabil Decibal. De la Adi pentru Polo și Minune, cu mesajul trage stare la tipar să veniți pe litoral. Vă aștept la Beach Barul Kiss FM. Cineva care lucrează la tipografie, bănuiesc. Avem Crash Alexandra, I Need You More, o piesă nouă, imediat vine Andra. Something New, o piesă mai veche, DJ Ang Remix. Și Jennifer Lopez, ne întâlnim și cu ea, I'm Into You, remixul semnat Dave Ott. Live din Costinești, Summer Kiss 2011, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Cause I know what you said when you walked away and didn't stay. Oh my love, how I wish to turn back those days. Larg, dacă spuneai și larg de la mare. E, Olix a încercat marea pe ziua de azi. Este un eveniment care o să fie consemnat în toată gașca de la Kiss FM, pe site, la noi, în departamente. A câta baie pe anul ăsta? A treia. A treia în, 20, în 23 de zile. Îți dai seama că mor de ciudă aia care vor să vină la mare și nu au cum să ajungă, că nu au timp, muncesc, sunt ocupați, sunt stresați. Iar tu de 23 de zile ai făcut 3 băi? Păi, na, trebuie, măcar așa, astăzi, acum că a fost weekend, încă o dată să le spunem celor de acasă, sunt valori foarte, foarte mari aici la mare, n-aveam cum să nu profit de ele astăzi. L-am lăsat pe DJ-an să mixeze 3 piese aici în studio, am dat repede o tură până în apă, este foarte caldă, foarte frumoasă, sunt și foarte puține alge. Bine, asta, un pic de verdețul nu strică niciodată. E, lasă verdețurile, sunt și foarte multe fete în apă, care... Sparg valurile, cum se spune, foarte tare. Avem Some Love chiar acum. Un mega hit al anului trecut, imediat Lucky Man Project și Pumpin'. Și Claudia Pave vine cu Out of Love, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה.

is in a mix live din Costinești, live de la mare, live de pe nisip și din mare agitată astăzi. După cum vezi, față de ieri, astăzi am avut mai puțină lume în fața Beach Bar-ului Kiss FM, pentru că toată lumea este în apă. Da, foarte, foarte multă lume în apă. Cred că repetăm asta pentru a nu știu câte oară, dar chiar foarte multă lume în apă. Atunci când sunt valurile mari, lumea... știi cum e, oamenii se bat pe valuri, mergem în apă, acum hai repede, nu mai avem loc, e trafic mare în apă. Eu zic să facem niște bands, banda 1, 2, 3 în apă, dați-vă mai încolo, cum, acum e valul meu. Punem și niște jandarmi să organizeze acolo, să pe băieții de aici. Sigur că da, reguli de circulație în apă atunci când sunt valuri. Da, cred că... am uitat ce vreau să zic. A trecut o fata topless pe lângă noi. No, pe bune, vreme foarte frumoasă, chiar dacă s-a înnorat acum puțin, și valuri foarte mari tot în acest weekend. Și fete topless de n-am văzut în viața mea atâtea la un loc în 3 minute. Eu nu mai am voie să spun asta, tu poți să spui liniștit. Da. Deci, da. Poze scurte, ne întoarcem imediat, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. We're sunscreen. Kiss FM. Oh, that feels... Kiss FM is back. You know now. It's the weekend. Yeah. Kiss FM. Yo, my weekend party station. Summer Kiss Kiss in the mix. Live de la Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Hello, Deutschland. Woo! Avem niște băieți veniți tocmai din Germania aici în fața Beach Bar-ului Kiss FM. O să vorbim poate mai târziu cu ei. Da, mare băutor de bere, de altfel. Cred că de aceea nu mai avem bere în Beach Bar-ul nostru, nu? Da, băut-o băieții toate. Hai că avem Pitbull chiar acum, o piesă care ne place foarte mult. Give me everything. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy de la mare! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. God. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Tonight, I will not love you tonight.